opowieść o Krakowie w roku noblistki. Spotkanie pół żartem, pół serio, dzisiaj po 22. Zapraszamy. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 lipca, minęła 9. Karolina Korzyńska, to jest serwis Trójki. Niemcy będą musieli płacić, reparacji nie odpuścimy, zapowiedział premier. W sprawie migrantów Platforma Obywatelska prowadzi polityczną grę pod dyktando Niemiec. Do sanatorium tylko ze skierowaniem elektronicznym. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że tak długo jak PiS będzie rządził, temat reparacji nie zostanie odpuszczony, a Niemcy będą musieli zapłacić. Podczas spotkania z mieszkańcami Kościerzyny premier mówił, że polski rząd prowadzi w tej sprawie rozmowy między innymi z Izraelem i środowiskami żydowskimi w Stanach Zjednoczonych. W raporcie pokazano ponad 5 milionów ludzi zamordowanych przez Niemców. To około 2 miliony 800 do 3 milionów z tego to byli obywatele polscy pochodzenia żydowskiego. Więc rozmawiamy z tymi środowiskami, aby wsparły nas w tym słusznym żądaniu odszkodowań od Niemców. I te odszkodowania, jak tylko będą, będą służyły Polakom, będą służyły narodowi polskiemu, naszemu szybkiemu rozwojowi gospodarczemu. Straty poniesione przez Polskę w czasie II wojny światowej oszacowano w raporcie na ponad 6 bilionów 200 miliardów złotych. Sprzeciw opozycji wobec nielegalnej migracji to tylko polityczna gra, uważa wiceszef MSZ-u Paweł Jabłoński. W jego ocenie Platforma Obywatelska dostała od niemieckiej frakcji Europejskiej Partii Ludowej zgodę, aby w kampanii poudawać ostry sprzeciw wobec migrantów, który ma być utrzymany tylko do wyborów. Platforma dostała tutaj zielone światło, żeby mówić rzeczy, z którymi się tak naprawdę nie zgadza i które będzie chciała wyłącznie wykorzystywać w kampanii. Wszystko po to, żeby wygrać wybory. Natomiast w praktyce, oczywiście, gdyby im się to udało, to zaraz po wyborach będą robić dokładnie to, czego oczekuje Manfred Weber i Europejska Partia Ludowa, czyli zgodzą się na absolutnie wszystko, czego zażąda właśnie ta grupa Webera. Zdaniem wiceministra Jabłońskiego w najbliższych dniach mają padać mocne deklaracje, że Platformie zależy na bezpiecznych granicach. Podczas wizyty w Rówieńskiej Elektrowni Jądrowej prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że omawiano tam kluczowe kwestie dotyczące bezpieczeństwa północnej Ukrainy. Odbyło się to podczas narady Sztabu Naczelnego Dowódcy. Mówiliśmy o wszystkim, co dotyczy naszej granicy, naszej grupy operacyjno-strategicznej Północ oraz ukraińskich obiektów strategicznych, takich jak elektrownia jądrowa w Równem. Ogólnie rzecz biorąc, szczegółowo omówiono nie tylko kwestie związane z fizycznym bezpieczeństwem, ale także kwestie wrażliwe, takie jak cyberbezpieczeństwo. W spotkaniu uczestniczyli m.in. prezes Energoatomu, minister spraw wewnętrznych oraz szef Straży Granicznej. Papież Franciszek rozpoczął tradycyjny lipcowy wypoczynek. Zawsze spędza go w domu Świętej Marty, gdzie mieszka. W przeciwieństwie do swoich poprzedników, zarówno Jana Pawła II, jak i Benedykta XVI, Franciszek nigdy nie wyjeżdża z Watykanu na lato. A w związku z urlopem papieża zawieszone zostały wszystkie audiencje. Najbliższa odbędzie się 9 sierpnia po powrocie papieża ze Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie. A w lipcu Franciszek będzie spotykał się z wiernymi tylko na modlitwie Anioł Pański w niedzielę. Ojciec Święty nabiera sił przed najbliższymi podróżami. Za miesiąc do Portugalii, właśnie na Światowe Dni Młodzieży, na przełomie sierpnia i września do Mongolii, a pod koniec września do Marsylii we Francji. Od dziś można korzystać już tylko z elektronicznych skierowań do sanatorium. Dokument automatycznie trafia do placówek. To duże ułatwienie dla kuracjuszy, mówi rzeczniczka warmińsko-mazurskiego oddziału NFZ-u Magdalena Mil. Elektroniczne skierowanie nie musi być przysyłane do Narodowego Funduszu Zdrowia w ciągu 30 dni. Kolejną korzyścią jest możliwość sprawdzenia e-skierowań na internetowym koncie pacjenta. To również ułatwienie dla rodziców, którzy na bieżąco mogą śledzić historię skierowań swoich dzieci. Żeby pojechać do sanatorium, trzeba spełnić pewne warunki. Sanatorium jest kontynuacją leczenia w szpitalu lub przychodni. Aby starać się o wyjazd do sanatorium, należy mieć aktualne wyniki badań. Skierowanie do sanatorium wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, czyli każdy lekarz mający podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. W formie papierowej skierowania dostaną tylko osoby nieposiadające internetowego konta pacjenta. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

zmienia się. Zachwyt ze smutkiem przeplata się. Precyzja słów, subtelna treść. Marzenia, zdjęć tysiąc, każda podróż znaczy dla nas to mniej niż wspomnienia. Uważność oddajemy. Obrazki, lajki, memy. Zamienisz w być. Zachwyt nad światem to jest znak wysłany nam, by mądrzej żyć. Jej przesłanie pozostanie w wierszach pięknych. Zdumień dźwięk jak kot na bardzo obrażonych łapach. My też staniemy, próbując nadać definicję duszy. Bezradność czujemy, wielkie poruszenie. Czym nasze jest istnienie? Jej przesłanie pozostanie w wierszach pięknych. Stumień dźwięk, trafność znaczeń jest wołaniem, by oswoić duszy lęk. Żyjemy dłużej, ale mniej dokładnie, gubiąc marzenia. Amando, co to znaczy? To może oznaczać na przykład to, że... No. No. Żyjemy mniej dokładnie. Dłużej, ale mniej dokładnie, gubiąc marzenia. Czasami na przykład zapominamy o tym, co chcemy zrobić, albo po prostu zajmujemy się czymś innym. Zamiast sobą tak. I swoim rozwojem, i swoimi marzeniami, i tym, żeby było nam lepiej i ludziom dookoła. Uważność oddajemy. Obrazki, lajki, memy. Takie zdanie mamy też. Chwila refleksji długo trwa, zanim mieć zaczniesz, zamienisz w być. Zachwyt nad światem to jest znak wysłany nam, by mądrzej żyć. No to jeszcze wytłumacz nam. Amando, co to znaczy mądrzej żyć? Może na przykład wtedy, kiedy jesteśmy troszeczkę starsi, to rozumiemy dopiero to, co się stało, kiedy byliśmy młodsi, i rozumiemy tak naprawdę, co fajnego i co też troszkę mniej fajnego się stało w życiu. I wyciągamy wnioski, prawda? Tak. Wielkie poruszenie. Czym nasze jest istnienie? Amando, czym jest twoje istnienie? Moje istnienie jest chyba po prostu życie. Nie wiem dokładnie, ale mi się tak wydaje. Ale z radością mówisz o tym, wiesz, i to jest takie ważne, że to twoje życie z tym twoim uśmiechem, to chyba jest piękne życie. Tak. Mi się coś wydaje. Tak. Bardzo gorąco cię witam. Dzień dobry, Amando. Dzień dobry. Cześć. Super, że z nami jesteś. A tak pięknie piosenkę pod tytułem Noblistka zaśpiewała Natalia Szatkowska. Ale w projekcie ta piosenka znalazła się pod tytułem Zdumień dźwięk. I znajdziemy tam jeszcze jedną przepiękną piosenkę, która mam nadzieję już niebawem zabrzmi w naszym zagadkowym studiu. Obie powstały dzięki wierszom poetki noblistki Wisławy Szymborskiej. Muzykę napisała Joanna Wańdoch i Mateusz Hrynkiewicz. Słowa Joanna Wańdoch, która właśnie poinformowała mnie o tych piosenkach i dzięki niej, bardzo dziękuję pani Joanno, dowiedziałam się o tym, co jest piękne, o tym, co jest wartościowe. A wiecie, że ja zbieram z tego świata to wszystko, co mnie zachwyca i przynoszę tutaj do zagadkowego studia i bardzo się cieszę, że te piosenki dzisiaj u nas zabrzmią, ale Amando, czy ty znasz to nazwisko? Wisława Szymborska? Niezbyt, ale zawsze mogę poznać. Bardzo się cieszę, że jesteś na to gotowa. To nasza wielka polska poetka. Raz w życiu z tą panią rozmawiałam i wiecie co? Trudno byłoby mi znaleźć bardziej skromną i życzliwą osobę. A czy ty wiesz, kto to taki noblistka? Nie musisz, ale cieszę się, że masz gotowość i chcesz. To osoba, która otrzymała Nagrodę Nobla i taką osobą właśnie jest Wisława Szymborska. A Nagroda Nobla, słuchajcie, to jest bardzo prestiżowe wyróżnienie, ważne wyróżnienie, przyznawane od początku XX wieku za wybitne zasługi dla ludzkości, naukowe, literackie lub w działaniach na rzecz pokoju. Zostało ustanowione ostatnią wolą fundatora tej nagrody, Alfreda Nobla, szwedzkiego przemysłowca i wynalazcy dynamitu, a był pacyfistą. Nie zgadza się na żadną wojnę tego świata. Czy to jest ciekawe? Tak. Jest kawał naszej historii. A już dzisiaj, od samego rana, w jednym z najpiękniejszych polskich miast, ludzie świętują setną rocznicę urodzin pani Wisławy Szymborskiej. Co tam się dzieje? A my już za chwilę w naszym zagadkowym studiu i w nasz zagadkowy sposób połączymy się z tym wspaniałym miejscem. Zatem podpowiedź numer... 1. W X wieku miasto, które mam na myśli, było jednym z najważniejszych ośrodków handlowych i kulturalnych w całej Europie Środkowej. W latach 1038-1596 było, uwaga, może tego nie wiecie, stolicą Polski. Dokładnie 45 lat temu miasto to zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. A powiem wam, że aby na tej liście się znaleźć, to naprawdę trzeba sobą potrafić zachwycić świat. Amanda coś już wie? Niezbyt. Bohater naszej zagadki posiada wiele zabytków, takich jak Wawel, Stare Miasto z rynkiem głównym, rzecz jasna, sukiennicami i kościołem mariackim. Oraz zabytkowe dzielnice takie jak Kazimierz. No i wiecie co? W tym mieście od wieków żyje on. No, wawelski smok. Amanda stawia na... Kraków albo Wrocław. To powiem wam, że Wrocław to krasnoludki, a one nie zieją ogniem. Mam nadzieję, że nie. To raczej Kraków. A pani Irena Kwiatkowska, co na to? W jakim mieście? Dawno temu, gdy nadszedł zmrok, ze swej jamy wychodził wielki smok. I teraz podamy wam numer telefonu. Amanda podpowie. O matko, ja nigdy nie pamiętam. Za rzadko cię zapraszam. 22 i 7 trójek. No i posłuchajmy piosenki przepięknej, która zabrzmi specjalnie dla was, dla zagadkowych naszych wspaniałych słuchaczy. Każdy mały kwiatek jest milczącym bratem i ziarenko piasku też. Nie stawiają pytań, cieszą się swym bytem, w wierszach do nich uśmiech śle. Wyklejanek wiele mają przyjaciele. To to wspólnego czasu ślad. Czułość wraz z ironią, empatyczna mądrość, zawsze młoda mimo lat. Zelą blisko siebie, kawę piją w niebie, na jazzowo płynie czas. Inspiracją zostać, to noblistki postać, wzbudza podziw w każdym z nas. W Krakowie wiersze powstają najpiękniejsze, choć bez intencji oklasków w Szwecji. Noblistką zostać, to gala jest sztokholmska, nadany spokój zachwiany. Tak pięknie zaśpiewała Oliwka Bąk. Mówię Oliwka, dlatego że ona tu była w tym naszym zagadkowym studiu. Oliwia była i śpiewała i rozmawiała. I jeśli teraz nas słucha, to serdecznie pozdrawiam. Ale pozdrawiam także Natalię oczywiście i wszystkich twórców tych dwóch przepięknych piosenek. Nie jest tak wiele znowu ich takich wspaniałych w tej przestrzeni publicznej. I jak już są, no to cudownie, że mogą stać się troszkę zagadkowe. Oliwka zaśpiewała piosenkę pod tytułem, już wam mówię jakim... Tak, bez intencji. I ta piosenka również należy do projektu Zdumień Dźwięk. Każdy mały kwiatek jest milczącym bratem i ziarenko piasku też. No i jak my, Amando, te piękne słowa wyjaśnimy. Każdy mały kwiatek jest milczącym bratem i ziarenko piasku też. Możemy wytłumaczyć to trochę, jakbyśmy porównywali kwiatki do takich właśnie przepięknych, jak to wytłumaczyć, przepięknych takich... Ważnych? Ważnych wydarzeń, albo... Tak, ważnych istot, albo można osób, chyba powiedzieć, właśnie, na tym świecie. Tak. I z tym się wiąże szacunek, i z tym się wiąże podziw, i z tym się wiąże taka radość, że one są. I te ziarenka piasku są, bo możecie biegać po plaży na przykład, bo ich jest tak wiele. I one są po to, żeby, nie wiem, łaskotały wasze stopy na przykład. I to już jest fajne. I te kwiaty, które zachwycają, które pachną i które otwierają swoje kielichy dla was, żebyście mogły się zachwycić, tylko wiecie co? Tylko wy je zauważcie. Myślę, że w mieście, który jest dzisiaj zagadkowym bohaterem, wielką inspiracją jest pewna ważna postać. A kto dla ciebie, Amando, jest inspiracją w twoim życiu? Dla mnie inspiracją jest tak naprawdę rodzina i też osoby bliskie. Ja mam dwie najlepsze przyjaciółki, które są na moim patio i które serdecznie pozdrawiam. Moją koleżankę Anię, która ma dzisiaj urodziny, i moją koleżankę Maję, która będzie ze mną na tych urodzinach. Cudownie, że nie pamiętasz i tak, że tak o nie zadbałaś. I dla mnie właśnie inspiracją są osoby bliskie i rodzina, ponieważ jak widzę wszystkich, to jeszcze bardziej chce mi się pracować ciężko. I żyć. I żyć. I cieszyć się. No, jest z nami pani Maria, którą serdecznie pozdrawiam. I pani Maria teraz posłucha po raz drugi naszej zagadki. W jakim mieście dawno temu, gdy nadszedł zmrok, ze swej jamy wychodził wielki smok. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy cię serdecznie. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry, co za radość, co za entuzjazm. Bardzo się cieszymy. Mario, droga, czy ty... Kraków to jest. No ale proszę. Czy wiecie, że to wczoraj był dzień psa? A wiecie? A czy ty wiesz, że mnie zaadoptował kiedyś pies? Czy ty jesteś w stanie w to uwierzyć? Nie uwierzę. No, a ty też masz psa, prawda? Zobaczę. No tak, czyli zapraszamy do nas. Tak jak mogę... tak jak pewien aha. Taki pewien uczeń, który się boi, który się Jezusa, bo chciał, bo nie uwierzy, jak zobaczy. A no widzisz, jak ty świetnie znasz nawet Biblię i cytujesz. Mario, droga, bardzo ci dziękujemy. Znamy już odpowiedź. Nagradzamy cię bardzo serdecznie. Zostań z nami. Pozdrawiamy. Amando, fanfary poproszę. Specjalnie dla Marysi. Dziękujemy ci serdecznie. Pięknego dnia życzymy. No to niech na twoją cześć, Marysiu, na twoją cześć, niech zabrzmi teraz fragment hymnu miasta Krakowa, który także ma swoją bardzo interesującą historię. Poczytałki Tadeuka. Poczytałki Tadeuka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadeuka, czy co? Czy Tadeuka. Poczytajki czy Tadeuka. Wiecie, jak to jest, kiedy człowiek bierze do ręki książkę i tak przygląda i się przygląda, a potem nagle... A potem nagle ta książka go wciąga i z kopytami go wciąga i bardzo trudno jest odłożyć tę książkę na półkę. I ja tak miałam z tą książką, o której zaraz wam opowiem i która bardzo pasuje do tematu dzisiejszej audycji. Dziewczynka, która rozmawiała z drzewami. Która z nas nie rozmawiała, prawda? Natasza Farrant napisała, zilustrowała Lidia Corey. Może słucha nas ktoś, kto ma teraz 11 lat. Może słucha nas teraz ktoś, kto jest bardzo nieśmiały. Może słucha nas teraz ktoś, komu bardzo trudno jest patrzeć w oczy drugiemu człowiekowi, a najlepiej czuje się z przyrodą i w przyrodzie. I może ma swoje ulubione drzewo, może wchodzi na jego gałęzie, wdrapuje się i siedzi tam i marzy. I ma wrażliwą duszę. Jest tak pięknym człowiekiem, ale tak delikatnym i tak wrażliwym. I tak boi się tego wielkiego świata. Taka właśnie jest Oliwia. Ona ma 11 lat. Ona nosi druciane okulary na nosie i spuszcza wzrok, bo jest niezwykle nieśmiała, ale kocha drzewa, bo wie, że drzewa mają potężną moc, bo wie, że z drzewami może rozmawiać, bo jej dąb, który ma 400 lat, widział dużo więcej niż ona, słyszał dużo więcej niż ona i ona to wie, że tę mądrość w sobie ma. Drzewa potrafią się komunikować, drzewa pięknie pachną. Do drzew możemy się przytulać i uspokajać nasz system nerwowy. I Oliwia o tym wszystkim wiedziała, ale pewnego dnia wróciła do swojego domu i jej tata powiedział, że on w tym miejscu, gdzie stoi jej przyjaciel, 400-letni dąb, chce wybudować wielki zamek, w którym będzie przyjmował gości. I wyobrażacie sobie, jak wielka jest rozpacz tej dziewczynki, która nie ma na świecie właściwie nikogo poza tym starym dębem, swoim poczciwym przyjacielem. I Oliwia ma 7 godzin na to, aby wymyślić jakiś fenomenalny pomysł, żeby ojciec tego nie zrobił. Co się dzieje? Mam nadzieję, że tu postawimy kropkę i że was zaintrygowałam choć trochę, ale drzewa ją poprowadzą. Mądrość drzew, mądrość przyrody i to wszystko, co powoduje, że żyje nam się łatwiej, lepiej i bardziej radośnie, bo to zielone potrafi nas ukoić. Serdecznie polecam wam Dziewczynka, która rozmawiała z drzewami. Natasza Farrant, Lidia Corny i myślę sobie, że to jest świetna propozycja także na wakacje. Drzewa to chmur zgęszczenia. Drzewa to szmer przemienione, lasy smutku zielone, nad nimi biły lament, białymi jęczykłami, drzewa bawuły złote, dymiły rudym potem, z pomrukiem ciała kładły, ku ziemi aż upadły, drzewa do gór zgęszczenia, pod nimi dzwoni. topiło ciszy przyzną, do śmiechu białą brzytwą, liście jarocze wydrą, lśniące zieloną krzywdą, do korę ciemną z ciała, aż tryśnie krew dojrzała. Drzewa to chmur zgęszczenia, pod nimi dzwoni ziemia, nad nimi rwą wezbrane planety z brązu lane, serca w szmer przemieniane, lasy smutku zielone. Drzewa to chmur zgęszczenia, pod nimi dzwoni ziemia. Tak pięknie zaśpiewała Mela Koteluk, a my dzisiaj o ziemi, o chmurach, o drzewach, które są od nas ludzi po prostu dużo starsze. I mają swoją mądrość i potrafią ze sobą rozmawiać. Serio, potrafią ze sobą rozmawiać. Są badania naukowe, które o tym mówią. A my ludzie bez nich po prostu nie potrafimy żyć. Dziękuję Ci, Melu, za tę piosenkę. Za piosenkę mocną, zaangażowaną, która walczy o to, aby ocalić na naszej planecie drzewa. A w naszym studiu nasz zagadkowy przyjaciel, z którym rozpoczynamy właściwie wszystkie nasze zagadkowe wakacje. Przyrodnik, znakomity popularyzator nauki, Wojciech Mikołuszko. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie wiedziałem, że wszystkie wakacje ze mną rozpoczynają go zagadkowo, ale miło mi. Wojtku, napisałeś książkę Z tatą w świat medycyny. Opowieści o odkryciach, które ratują życie i zdrowie milionom ludzi. A w niej, bo o tej książce rozmawialiśmy, ale o tym rozdziale nie, a w niej rozdział pod tytułem Więź z przyrodą. No i właśnie, z tego rozdziału dowiedziałam się o książce Ostatnie dziecko lasu i dowiedziałam się o panu, który nazywa się Ryszard Jów, tak? O ile dobrze mówię? Luf chyba się, Luf? Ryszard Luf, tak. No właśnie. Musisz być takim ścisłym w wymowie angielskiej. Tak, spostrzegawczy ten Ryszard, prawda? Tak, tak. On zebrał, to jest troszeczkę odbiegający od pozostałych rozdziałów tej mojej książce, ponieważ wiele tam opisuje o bardzo takich dokładnych odkryciach medycznych opartych na badaniu nawet na poziomie takiej biologii komórki, biochemii i jak one ratują zdrowie w bardzo poważnych chorobach i nowotwory i kwestie przeszczepu narządów i pisze o szczepionkach, lekach antywirusowych. Natomiast chciałem bardzo opowiedzieć też o tym, jak zdrowotne działanie ma kontakt z przyrodą. I tutaj wybrałem Ryszarda Lowa z tą książką Ostatnie dziecko lasu, ponieważ nie ma takiego jednego wielkiego przełomu. Jest dużo drobnych prac i on w pewnym momencie zobaczył problem i zaczął się zgłębiać. Opublikował tę książkę Ostatnie dziecko lasu, Last Child in the Woods po angielsku, bo na początku przeczytałem ją po angielsku i właśnie zebrał te prace, a ja akurat byłem w Stanach, wtedy byłem zdrowszy, bo teraz mam kłopoty z chodzeniem i jak się ta książka ukazała, po prostu okazało się, że wokół niej był wielki szum. On tak jakby wprowadził coś do świadomości, czego, co tak się tliło pod spodem, ale nikt tego nie wyraził tak dobrze jak on. I powstał wielki ruch przywracania dzieci przyrodzie i przyrody dzieciom. Można jakie to ładne, przywracanie dzieci przyrodzie. Przyrody dzieciom, no dobrze, to co dobrego każdemu dziecku, ale każdemu też dorosłemu człowiekowi daje kontakt z przyrodą. Mówi się matka przyroda. Tak, bo po prostu to nawet nie chodzi o samą przyjemność spędzania w przyrodzie, ale po prostu są badania pokazujące konkretne zyski zdrowotne. Lepiej zmysły pracują, lepszy ma człowiek nastrój, lepiej dochodzi do siebie po operacji. Są też badania, teraz tej książce jeszcze nie było, ale tam przed podsyłałem ci, Kasiu, że podsyłam, w miastach, gdzie to jest najnowsza praca sprzed 2 tygodni, tak. W miastach, gdzie są, jeżeli ktoś mieszka w mieście, w pobliżu jakiegoś miejsca zieleni, parku, to na poziomie genetycznym biologiczne procesy starzenia zachodzą wolniej, czyli wolniej się starzeją. I to nie takim w odczuciu swoim, że czuję się lepiej, tylko po prostu mamy konkretne wskaźniki na poziomie takiej biochemicznym. To jest włączanie, wyłączanie genów. Już nie będę wchodził w bardzo szczegóły. Czy ja dobrze rozumiem, że w momencie, kiedy jest wokół nas zieleń, kiedy patrzymy na tę zieleń, kiedy obcujemy z nią, to znaczy, że ja będę dłużej młoda? To można, tak będziesz zdrowsza. Ale to jest wskazówka. Wiek będzie szedł swoim czasem, nie cofniemy tego, nie zatrzymamy, natomiast po prostu będziesz zdrowsza. To samo dotyczy wzroku. Kwestii mamy teraz plagę nadwagi, otyłości. No, mniej się ruszamy. Będąc w lesie, automatycznie się ruszamy lepiej i dzieci mają rzeczywiście mniej kłopotów z tą nadwagą. Ze wzrokiem to samo. Mamy plagę krótkowzroczności wszyscy, ponieważ siedzimy w pomieszczeniach ze sztucznym światłem i światło naturalne bardzo dobrze działa na nasze oko i powoduje, że te kłopoty nie pojawiają się, bądź nawet w wielu przypadkach nawet mogą się trochę cofnąć. Mhm. Więc jest po prostu i też to, że w lesie będąc, jeżeli dzieci się bawią, to ruszają się całe po prostu, bo często na zajęciach sportowych mamy konkretny element. Dajmy, tak, pracujemy nad ręką. Ręka, noga. A tam po prostu wspinają się na drzewa, skaczą. One nieświadomie muszą wylądować tak, żeby się nie przewrócić. Pracują nad równowagą, więc całościowo wtedy są zdrowsze. Więc to na tylu poziomach działa, że żal, że dzieci tracą przyrodę, a z kolei z punktu widzenia przyrody żal, że przyroda traci obrońców, bo dzieci, które nie mają kontaktu z przyrodą, później nie potrafią jej zrozumieć, bo przyroda ma w sobie piękno, ale pewne też może, no powiedzmy, okrucieństwo w znaczeniu, no, osy żądlą, mrówki gryzą, są drapieżniki, trzeba znać przyrodę tak, jak ona jest, w pełnym zestawie. Później jest czasami problem po takich nawet fajnych filmach, że dzieci myślą, że do misia się trzeba przytulać. Błagam, proszę niedźwiedzie zostać w spokoju. Niestety. Są piękne zwierzęta, niesamowite, ale potrafią być groźne i to trzeba mieć w głowie, a dziecko, które przyzwyczajone do widzenia misia przytulającego się do dzieci, podejdzie, no to się bardzo źle może skończyć i później ma uraz do przyrody, a pszczoła mnie urządziła. O ile przeżyje. Słuchajcie, to są bardzo poważne sprawy, to mogą być ostateczne sprawy. To tak jak w ogrodach zoologicznych całego świata, dziecko, które karmi się tymi obrazeczkami nieprawdziwymi, ono podejdzie po prostu do zwierzęcia, nie będzie miało żadnego dystansu. Wiesz, w twojej książce zwracasz uwagę na tak mądre kwestie, przestrzegasz, ale to wszystko wynika z praw życia i z praw przyrody. A zachwyciła mnie taka opowieść o dwóch osiedlach, bardzo do siebie podobnych, a jednak, przepraszam, innych. Jedno miasto, Chicago. I ciekawa opowieść, i te dwa osiedla, prawda? Tak, były to osiedla tak zwane komunalne, gdzie przydzielano powiedzmy biedniejsze rodziny, których nie stać było na samodzielny zakup mieszkania i przydzielano losowo. Po prostu przychodziła rodzina i więc nie było tak, że tam w jednym miejscu byli ludzie, nie wiem, zdrowsi, bogatsi czy w jakiś sposób uprzywilejowani, tylko szło przypadkowo, a osiedla były bardzo do siebie podobne, była jedna różnica. W jednym była zieleń, w drugiej nie było zieleni. Mhm. Po prostu po iluś latach obserwacji mieszkańców tych osiedli można było zobaczyć, że ci, którzy mieszkali w osiedlach z zielenią, byli zdrowsi, mieli lepsze kontakty społeczne, nawet było po prostu mniej przestępstw. Bo jest taki dodatkowy czynnik, czyli nie zieleń sama wprost, jak jest drzewo albo park, jest ławeczka, ludzie wychodzą, siadają, jak siedzą, jest sąsiad, rozmawiają, nawiązują przyjaźnie. No nie zawsze się lubią, ale niemniej powstają jakieś relacje i się okazuje, że finalnie człowiek też do życia potrzebuje kontaktów społecznych, co też opisałem w książce, dla zdrowia. No a wtedy, jak człowiek siedzi zamknięty w domu, to nie ma tych kontaktów społecznych. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby mieć przyjaciół albo chociaż znajomych, żeby życzliwie porozmawiać, bo są badania naukowe, bardzo ważne i bardzo świeże, że nasze mózgi kompletnie inaczej dostrajają się do świata. Mamy dużo więcej powodów do radości, bo jednak to jest energia. Przepływa energia między nami. Jak my siedzimy teraz w studiu, patrzymy sobie w oczy, to przepływa energia między nami i akurat my mamy tę piękną energię i warto ją podnosić. Ale też były takie badania, które mówią, słuchajcie, że kiedy patrzymy na zieleń, teraz spojrzałam, przy Myśliwieckiej rosną przepiękne, nie wiem, to kasztany chyba. Kiedy patrzymy na tę zieleń, to wtedy uspokajamy się i zupełnie nasz mózg również inaczej zaczyna pracować. Inaczej zaczyna pracować nasz system nerwowy. Po prostu jesteśmy ukojeni. Tak, tak. to jest na iluś poziomach to, co mówiłaś, że po prostu zieleń sprawia, że chce nam się wyjść i usiąść i porozmawiać z ludźmi, ale sam widok zieleni, sama obserwacja przyrody. Nawet taki polski psychiatra z ornitologii napisał książkę o ptakoterapii, że obserwacja ptaków pomaga po prostu, uspokaja. No na choroby psychiczne, z którymi też mamy w tej chwili kłopot, jakąś plagę depresji. I okazuje się, to oczywiście w pewnych wypadkach nie powiem, że leki są potrzebne, natomiast czasami przy początkach kontakt z przyrodą może złagodzić te objawy chorób. No właśnie, i ta wiedza zobowiązuje nas do tego, żeby z całych sił dbać o to, co jest dla nas dobre i co nam służy. Jak mam obronić ziemię, gdy jak walczyć nie wiem i wszystko robię byle jak, byle jak, byle jak, byle jak, byle jak, byle jak. Zmierzyć cię według jego praw, zważyć i wycenić wszystko, co znajdzie pośród słońc i traw. Samego siebie wyprzedzał, myślał, że idzie po tobie, by znaleźć dom. Nigdy tego nie pojął, nie szedł po tobie, lecz z tobą. Jak mam obronić ziemię, kiedy mam wrażenie, że bronić będę całkiem sam, całkiem sam, całkiem sam, całkiem sam, całkiem sam, całkiem sam, całkiem sam, całkiem sam, całkiem sam, całkiem sam, całkiem sam, całkiem sam, całkiem sam. Jak mam bronić ciebie, jak walczyć nie wiem, jak mam bronić ciebie. Jak mam bronić ciebie, gdy jak walczyć nie wiem, jak mam bronić ciebie. Jak mam bronić ciebie, jak mam bronić ciebie. Jak mam bronić ciebie, gdy jak walczyć nie wiem. No jak mam obronić ziemię, jak walczyć nie wiem. I wszystko robię byle jak, byle jak, byle jak. I całkiem sam. Tak śpiewa Kwiat Jabłoni i ma rację. Dlatego, że my często, my ludzie, robimy coś byle jak. I czujemy się tacy osamotnieni w tych działaniach. Ale prawda jest taka, powiem wam, że każdy z nas, absolutnie każdy z nas, może zrobić coś wielkiego, może zrobić coś dobrego i takiego, co pomoże ochronić tę naszą Matkę Ziemię, tę naszą przyrodę, bez której nic, bo my bez niej nie damy sobie rady. Ona bez nas tak, ale my bez niej nie. No i na szczęście nie jesteśmy jednak sami, bo mamy Wojtka Mikołuszkę, albo inaczej, pana Wojciecha Mikołuszkę, który zawsze wszystko nam pięknie wytłumaczy i pomoże stanąć po stronie przyrody, także w nasz wakacyjny czas. Amando, czy rzeka, taka wiesz, w której chętnie się kąpimy latem, albo taka, po której pływamy sobie promem, albo tratwą, kajakiem, czy taka rzeka może znaleźć się w pułapce? Pułapce? No właśnie, czy rzeka może znaleźć się w pułapce? Bo to, że myszka może znaleźć się w pułapce, albo jakieś zwierzę, ale czy rzeka? Nie wiem, chyba raczej nie. No pan, panie Wojtku, to o czym pan tu opowiada? Jaka pułapka? No wpadła nasza rzeka, królowa naszych rzek, w pułapkę, ale możemy jej troszkę pomóc. Wiesz, Amando, królowa naszych rzek, jak się nazywa? Wisła. Wisła, tak jest. Wpadła w pułapkę? Wpadła w pułapkę, a to jest unikalna rzeka. Teraz najpierw wychwalę. Pozwolisz, Kasiu? Właśnie, dlaczego nasza Wisła jest taka unikalna, jak mówisz? Tak, unikatowa, niezwykła, jest nawet w skali całej wielkiej Europy. Tak, to jest królowa na całą Europę i mało znana królowa, to jest dziwne. W Polsce znana głównie jako nasza największa, najdłuższa, najpotężniejsza rzeka, ta, która ma najwięcej wody, niesie. Natomiast W wyniku splotu okoliczności historycznych, kiedy cała Europa Zachodnia regulowała swoje rzeki, czyli prostowała je, rzeki z natury meandrują, czyli takimi zakosami, zakrętasami płyną, tak, żeby lepiej się po nich pływało, więc prostowali, pogłębiali, budowali po bokach te wały przeciwpowodziowe, także te rzeki się zachodniej Europy, wielkie tam Loara, Ren, i tak dalej. I częściowo wtedy to była na zachodzie Europy nasza Odra, też, która też ma swoje zalety, ale wtedy należała do Niemiec, też została wyprostowana, skanalizowana. Natomiast Wisła, w XIX wieku to się działo. Nasz kraj był podzielony pod zaborami, czyli trzy kraje okupowały. I tak się złożyło, że źródła Wisły były w zaborze austriackim, główna część Wisły w zaborze rosyjskim, a ujście w zaborze pruskim, czyli niemieckim. I Wisłą nie miał się kto zająć. Na szczęście właśnie tak. Zachowała swój naturalny charakter. To są oczywiście małe rzeki, które w Europie zachowały, a to jest wielka rzeka, która na środkowym odcinku, czyli tym, który był w zaborze rosyjskim między Puławami a Płockiem, nadal ma wiele koryt. Jest taki naturalny system, nie wszędzie są kanały, nadal troszkę meandruje. W środku rzeki powstają takie piaszczyste łachy wiosną, kiedy jest przybór. Później przychodzi powódź. Te łachy są przemieszczane, cały czas są zmienne, płynie wieloma nurtami, czyli taki nurt to jest ta część, gdzie płynie najszybciej rzeka. I taka rwąca rzeka się tak, i no i w takich małych rzekach jest jeden nurt, tych skanalizowanych oczywiście też. Natomiast Wiśle z powodu tych licznych wysepek, tych przeszkód, ten nurt się rozdziela na ileś i po prostu się okazało, plany jej skanalizowania nigdy nie doszły na szczęście do skutku. Wciąż niestety są, nie wiem po co. Zachowało się, to jest po prostu raj dla ptaków. Ileś lat temu, że wam podkreślam, jak byłem sprawniejszy, to byłem tam, zobaczyłem, to jest niesamowite, ile mew i rybitw rozmaitych gatunków gniazduje na tych wyspach na środku Wisły, na tych właśnie łachach piaszczystych. One to uwielbiają. Nawet są przystosowane do tego, że ponieważ tam naturalnie przychodzi powódź i znika. Więc one są też przystosowane do szybkiego rozmnażania się. Ich pisklęta wiedzą, kiedy uciekać. Oczywiście część ginie w czasie powodzi, natomiast to jest wpisane w to. One potrafią się przemieścić z jednej wyspy na drugą. I to są płaskie wyspy pokryte piachem, niezarośnięte. Czegoś takiego no nie ma. No po prostu tam się, jak się w porze lęgowej, tym maju, na początku czerwca pojawi, to po prostu szczęka opada, powiem tak kolokwialnie. Nawet przyrodnikowi, popularyzatorowi nauki. Wiele widział, nie? A wiele widział. Mew i rybitw i oczywiście po bokach jeszcze mamy takie lasy podmokłe, tak zwane łęgowe, no tego mniej jest. I znam badaczy, takie małżeństwo, serdecznie pozdrawiam Darka i Monikę Bukaciński, którzy już 40 lat zajmują się tymi ptakami w tym rejonie i powiedzieli, że po prostu ich zafascynowały, zaczęli je badać. Natomiast w miarę badań okazywało się, że ich stan tych populacji ptaków coraz gorszy i z badania przeszli do aktywnej ochrony. Wojtku, ale ptaki, tak, ich jest tam mnóstwo, ale przecież wydry, bobry, wizon amerykański, jenot, ostrygojady. No i oczywiście dalej, mewa śmieszka i tak dalej, i tak dalej. Przecież tych zwierząt jest tam mnóstwo. Tak. Co my ludzie możemy zrobić? Teraz, zwłaszcza kiedy mamy więcej czasu, są wakacje, możemy przyglądać się tym cudom na spokojnie. Co my ludzie możemy zrobić, żeby pomóc tej królowej rzek, tej absolutnie wyjątkowej w skali całej Europy? No, to jest zabawne, że niekoniecznie, żeby je pomóc, musimy tam być. Jej szkodzi też globalne ocieplenie, czyli te, że temperatury rosną, powodzie stają się gwałtowniejsze. Wisłę są wpisane powodzie, natomiast te powodzie są gwałtowniejsze, a pomiędzy powodziami rzeka tak wysycha, że na te wyspy, które chronią lęgi ptaków, zaczynają docierać choćby norki amerykańskie, lisy i wyjadać, czegoś wcześniej nie było. Więc przede wszystkim starajmy się jednak zmniejszać nasz wpływ na klimat, czyli jeśli możemy na rower, mniej światła, mniej mięsa jedzmy, mniej prądu zużywajmy. Jeżeli możemy nie latać samolotami, to nie latajmy, jeżeli możemy wybrać pociąg jak najbardziej, rowery i tak dalej, w miarę oczywiście naszego stanu zdrowia i możliwości. Nie to, że zupełnie zakazuje, tylko po prostu czasami mamy tę możliwość. Druga rzecz, warto podglądać przyrodę, ale trzeć ostrożnym. Problemem są na środkowiśle tacy niefrasobliwi, a czasami wręcz złośliwi turyści, którzy chcąc zobaczyć te ptaki, przyjeżdżają, wysiadają, obozują, są z psami. słyszałem, dziewczynka Marysia tak mówiła o dniu psa. Tak, psy są kochane, no ale w tej sytuacji psy wyjadają jaja, wyjadają pisklęta. Po prostu nie, szanujmy przyrodę. To, co trzeba przywrócić, to, co mówiliśmy dzieciom, przyrodę dzieciom, ale z szacunkiem. I jeżeli gdzieś jesteśmy, gdziekolwiek na wakacjach, to uszanujmy. Tak, mamy prawo korzystać, ale przyroda też ma prawo być nieniszczoną przez nas. Jeżeli rozbijamy namiot, no to patrzmy, że to widzimy, obok są gniazda mew, to może przenieśmy się na inną wyspę, może na brzeg, może pooglądajmy cichutko i płyńmy dalej tym kajakiem. To są takie drobne rzeczy, które składają się na całość ochrony. Jakby szpileczka do szpileczki, znaczy ziarnko do ziarnka daje po prostu. A jak będziecie bardzo uważnie słuchali pana Wojtka, to być może wasze pokolenie, młode, cudowne pokolenie, kiedyś spowoduje to, że ocalicie na tym świecie kolorowy wiatr. Kto wie? Na lądzie, gdy rozglądasz się lądując, chcesz wszystko mieć na własność, nawet głaz. A ja wiem, że ten głaz ma także duszę, imię ma i zaklęty w sobie czas. Myślisz, że są ludźmi tylko ludzie, których ludźmi nazywać chce twój świat. Lecz jeśli pójdziesz tropem moich braci, dowiesz się największych prawd, najświętszych prawd. Czy wiesz, czemu wilk tak wyje w księżycową noc? I czemu ryś tak zęby szczerzy rad? Czy powtórzysz tę melodię, co z gór płyną? Barwy, które kolorowy niesie wiatr. Barwy, które kolorowy niesie wiatr. Pobiegnij za mną leśnych duktów szlakiem, spróbujmy jagód w pełne słońca dni. Zanurzmy się w tych skarbach niezmierzonych i choć raz o ich cenach nie mów mi. Ulewa jest mą siostrą, strumień bratem, a każdy z żywych stworzeń to mój druh. Jesteśmy połączonym z sobą światem, a natura ten krąg życia wprawia w ruch. Ewa jest mą siostrą, strumień bratem, a każde z żywych stworzeń to mój druh. Jesteśmy połączonym z sobą światem, a natura ten krąg życia wprawia w ruch. No właśnie, Amando, jesteśmy połączonym z sobą światem. Co to dla ciebie znaczy? Dla mnie to znaczy, że ludzie są połączeni z przyrodą, jak po prostu z rodziną. Pięknie to wytłumaczyłeś, ja to zrozumiałam bardzo, bardzo niedawno tematy, a ty już w tym wieku młodziuteńkim to wiesz, to jest bardzo ważne, jesteśmy z gwiazdami połączeni, wszyscy jesteśmy połączeni, dlatego tak ważne jest to, żebyśmy i o siebie dbali, i o siebie nawzajem dbali. A co wspólnego ma to dbanie z wielorybami i hałasującymi statkami? To znowu teraz jak o Wiśle tutaj piałem peany, to i o wielorybach. Pozwolisz mi, Kasiu? Tak, oczywiście, to się kocham. Chociaż nigdy nie widziałam, ty widziałeś, prawda? Ja humbaki widziałem. Jak mieszkałem w Bostonie przez rok, to pojechaliśmy na wyprawę, żeby zobaczyć humbaki. To są wieloryby fiszbinowe, czyli takie, które nie mają takich typowych zębów, tylko takie długie jakby frędzle, za pomocą których wspierają pokarm. Wojtku, słyszysz? One teraz do ciebie mówią. One się odzywają, one z nami są. humbaki słyną ze swoich pieśni, co po prostu potrafią godzinami, czasem prawie całą dobę śpiewać skomplikowane pieśni, które zdaniem badaczy nawet mają w sobie takie rymy, to są pewne frazy powtarzalne, które się zmieniają co roku. To całe kultury tych pieśni, to jest najbardziej muzyczny gatunek na naszej ziemi. A oprócz tego inne wieloryby też mnie fascynują. Po prostu takie ssaki mają płuca, potrafią nurkować godzinę dłużej z powierzchni na 2 kilometry. Na przykład kaszaloty, które przecież nas by ciśnienie zgniotło. My nie jesteśmy w stanie czegoś takiego. One w szybkim tempie. Niektóre wieloryby fiszbinowe nurkują na przykład na 200 metrów, o czym jeżeli widzą te ławice rybek albo skorupiaków, otwierają gwałtownie paszcze, więc gdybyśmy my tak zrobili pod wodą przy tej prędkości, to tarcie siła by nam po prostu wyłamało szczęki. One przecież mają większe. Jak one to robią? Nie wiem, właśnie cały czas jest badany. Kiedyś robiłem wywiad o wielorybach z jego badaczem, powiedział, to są istoty z kosmosu, to są obcy po prostu. Jak tak my mało o tym wiemy. Tak. Jak my mało wiemy o tym, zobacz, czego nie dotkniemy z tobą, o czym nie porozmawiamy, nagle otwiera się przed nami wielki świat, fascynujący świat. Tak, no niestety, wracając do tego, co mówiłaś, potrafimy nawet tym wielkim ssakom zaszkodzić. Czasy ich polowań na nie minęły na małą skalę. Kiedyś to były drastyczne były polowania na wieloryby, ale dzisiaj im szkodzą między innymi to. Zaplątuje się w sieci rybackie, takie pozostawione luzem, a one muszą co jakiś czas podpłynąć do powierzchni, mają płuca, tak jak my. No jeżeli za długo siedzą w sieci, to się po prostu topią. No i szkodzą im też statki, bardzo hałasując. Jak mówiłem o pieśniach humbaków, inne wieloryby, czy welenie w szerokim znaczeniu, czy również te zębowe, jak delfiny, porozumiewają się ze sobą dźwiękami, mają skomplikowane układy porozumiewania się. Orki też mają swoje języki. Do tego one wykorzystują dźwięki do namierzania ofiar, czyli echolokację. Wykorzystują jak nietoperze i kaszaloty, i delfiny tego używają. I teraz jak mamy te dużo dźwięków pod wodą, na przykład przez statki, to im zakłócamy komunikację. One się gubią, one rodziny się nie potrafią dogadać, czują się zdezorientowane, więc wtedy czasami bywa, że wypływają na plażę i giną. I teraz niedawno były badania, że jest bardzo prosty sposób. Jeżeli delikatnie obniżymy głośność statków, co wystarczy, żeby statki płynęły wolniej o 20%, nic nie trzeba zmieniać, to wpływ na te podmorskie ssaki, na morskie ssaki zmniejsza się o 75%. Czyli to jest bardzo duży wpływ. Niewielkie działanie, a jak duży skutek. Już wtedy jest to na takim poziomie akceptowalne. Oczywiście trzeba by tam dalej była w pracy zmienić te statki, te najstarsze, najbardziej hałasujące na nowsze, ale nawet jeśli po prostu spowolnimy o 20% zmniejszenie głośności o 6 decybeli, proszę bardzo, o 3/4 zmniejsza się wpływ na wieloryby. Czy wy to słyszycie? Pokolenie Z, pokolenie ludzi, którzy już za chwilę będą rządzili tym światem, nie tylko naszym krajem. Czy wy słyszycie to, co mówi pan Wojtek? Jeśli pan Wojtek, jego słowa staną się waszym wyznacznikiem, waszą drogą i czymś mądrym i ważnym, to na pewno ten świat ocalimy. Bardzo dziękuję, Wojtku. Bardzo dziękuję. Wojciech Mikołuszko, znakomity przyrodnik, popularyzator nauki, był z nami. Dziękuję, że mogłem trochę wesprzeć przyrodę w twoim studiu. Służymy zawsze. W słusznej sprawie my zawsze, zagadkowo. Amando, dziękuję ci pięknie. Dziękuję. Wspaniałych wakacji ci życzę. I wam wszystkim wspaniałych wakacji życzę. Zofia Kruszewska, Katarzyna Stoparczyk, kłaniamy się i no właśnie, a na zakończenie piosenka wprost z Holandii, bo to jest, moi drodzy, ukochana, ulubiona piosenka pana Wojtka. Dziękuję. Do usłyszenia. To promocja.